mahal kita. Habang buhay ba ang pag-ibig na iyong ipadarama? Sakali naman kung ako'y sa'yo lang, ay pagka magbago ka, iniiwanan mo sa akin ay lungkot at di saya. Kung magmamahal ako sa'yo, nais ko ikaw lang. Nagtatampo sa'yo, habang buhay pa ang pag-ibig at pag-unawa mo. Kung sakali naman at mayroon ding iba na magmamahal sa'yo, di kaya ika'y maakit at iwanan mo ako. Thank you.